foie verde măr domnesc. Tot ce-mi place și iubesc îi fotbalul românesc. Eu-s cioban și lumea știe, ciobanii fac bășcălie de fotbal în ciobănie. Odată m-am enervat și la stână i-am chemat pe câțiva din campionat. Și-o venit fără sfială să vadă bălăcăreală și alții din națională. Nevasta știi cum să-i pună, le dă pălincă de prună și-o slană și-o brânză bună. Tri pahare consumate, alte tri pe gâtlești date și vorbim de fotbal, frate. Și scandalul nu s-amână, unul pe altul s-îngână, să scuipă și dau din mână și animalele din stână. Să certau de zor cu o curcă, că nivelul în fotbal urcă Mircea Rednic și Pițurcă. Îi văd printre căpriori convingând domnii ori pe doi mari investitori cu buzunărelul gros pe Becali și Copos. Ce să mai complimentau și să mai îmbrățeșau, și în loc de pălincă de prună să-mi biau cu mătrăgună. Pițurcă-mi certa oița că nu marchează oprița. Măgaru-i supărat pe neaga că s-o drogat. Mulgeau lapte într-un clondir Sandu și cu Dragomir. Și Mitică atunci strigă: mulgem lapte pentru ligă. Și ce-o rămâne în bidon, investim într-un gazon. Amândoi intră în cort să mănânci un pic de tort, să certau unul cu altul la care se hie blatul. Ducea fânul cu furcoiu Florin Radu Răducioiu, vorbea cu o capră babană numai limba italiană. Alerga după un curcan penalti Gheorghe Ștefan. Striga cât îl ținea gura, de mi-a surzit bătătura: uai, curcane, ascultă bine, uai, ti fac eu pitini. Mi-o terminat rachiu primarul sechelariu, ce cum era șprițuit, pe colibă sosuit, și striga din tăți plămânii, de mi s-o spărea vecinii. Zice: beau rachiu să știe lumea, dacă-i făcut de prunea, cu borhotul fermentat la șeful de sindicat. Măi, măi! Vorbeau cu o oaie cheală alții doi din națională. Cosmin Contra la oiță îi dădea câte o guriță. Poveste cu nonșalanță de Milan, de performanță. Pe extremă ce-o făcut, când pe David l-o bătut. Ăla negru mititel avea o buză ca și el. Și-o tras iute pantalonii domnul Silvio Berlusconi, o fo și s-o interesat care o fo vinovat. Stai liniștit, Cosmin frate, lumea zice că ai dreptate, te iubim, te vrem la noi, dar ești transferat de joi. Cristi Chivu frumușelu conversa de zor cu mielu: măi, mieluțule, eu sper la Real să mă transfer, dar pe ăștia-i dibuiesc, măi, îți gârcit și nu plătesc, măi. Ajax-ul mi-a zice Valea la o echipă din Italia. Maria își amintește, Fuge iute și servește pe doi falnici musafiri cu frigărui de amintiri. Doamne, cât de buni erau, ca și mâțul se-ntindeau. Amu, îți doi copilași, la fel de înalți, dar grași, dar țin minte cum strigam: Stângaciu și Ducadam! Povestea cu gâștele, gică haji regele, și le invita la el, la mamaia, la hotel, să se bălăcească ele în hotelul de 5 stele. Oi, ele măcăie și țipă și zic că-și fac o echipă să fie echipa lor a galinaceilor. Și se jură fiecare că merg la calificare. Și se jură fiecare că merg la calificare. Și Găscanu atunci îi spune că jură să se răzbune și le lasă fără pene pe gâștele sloveniene. Apoi se juca cu un măgăruș fiara Marius Lăcătuș, de urechiușul trăje, coda el o îndoie, ce măgariu supărat și la culme enervat, hăpt în frunte l-o scuipat. Lăcă nu se enervează, frumos reacționează, ce îi spune cu un glas trist: la scuipat eu specialist. Ce-o mai fost, n-am mai văzut că procesul a început. Toată noaptea am stat cu oaia să mă uit la Ionițaia. Și-am văzut vreo 4 miei cum se ceartă între ei. Țapu și Tricăprioare cereau faza reluare. Gâsca, Cloșca și Găina îl contestau pe Angelina. El spunea pe un ton glumeț: nu arbitrez în cocheți. Ia dați cu încetinitorul, observați unde-i piciorul, eu unde eram plasat când măgar o faultat. Tăcerea atunci se lasă peste lumea de la masă. Părață într-o altercație o trece o explicație. Și-o văzut tot poporul cum ne-o spurcat monitorul. Eu am concluzionat, avem fotbal de jucat.